Mi a károsabb, az alkohol vagy az Instagram? Nem fogod elhinni, kik a legmenőbb magyar streamerek most. Az anyósülésen a férfinak is kussa neve. A Lidl megoldotta azt, amit Orbánnak nem sikerült. Tele vagyok energiával. Igen. Nem vagyok. Tegnap voltunk iszogatni, az túlzás, de hogy volt, hát voltunk iszogatni. Nem volt biztos, hogy megyek, de nekem valahogy, hogy mondjam, háklis vagyok arra, hogyha az emberek az utolsó pillanatban lemondják a programot, vagy aznap. Úgyhogy ezért én próbálom sosem ezt csinálni, úgyhogy csak akkor lemondani, hogyha tényleg nagyon muszáj, vagy valami nagyon közbe jött. Úgyhogy elmentem, cserébe nem ittam tegnap, de amúgy nem volt olyan rossz így. Szóval, hogy inkább, mint hogy nem menjek, szerintem így is ott voltam 3 órát beszélgetni, és az üdítő az annyira nem feeling ilyenkor, de ittam alkoholmentes sört 2-t, de nem ilyen szart, mondjuk a szarsört azt nem szeretem alapból se, hanem ilyen kicsit ilyen kézműves, ami tapolcai volt, szülőhazámé. Így már megvolt a feeling minden szinten, szóval nem én volt egyáltalán hiányérzetem, hogy én nekem most még azt kéne, hogy nem tudom, be legyek rúgva. Régen nem értettem a alkoholmentesért, mondjuk most se érteném, hogyha valaki borsodi alkoholmentest iszik, mert az alap is kurva szar, de ebből egy ilyen normális, finom alkoholmentesérnél ugyanúgy megvolt, hogy valamit ott volt a kezemben, hogy iszogassak, és ugyanúgy lehetett beszélni, hát egy emberen kívül nem jutott más szóhoz, de hogy még ilyen placebo hatás is megvan egy kicsit, hogy a söröző, ott vagy a kocsmában, ott, és így úgy érzed, hogy kezdesz becsicsenteni, de nem úgy, hanem csak ilyen hasonló feeling megvan. De valószínűleg csak amiatt van, hogy már napok óta nem tudok, nem aludtam az ajánlott mennyiség felét se. Úgyhogy valószínűleg ez is segít, hogy már azt se tudom, hol vagyok estére. Nem baj, már csak pár nap, azt kialudhatom magam. Amúgy csak elkezdeni nehéz az, hogy nem iszol valahol, aztán a másnap nagyon örülsz, amikor nem vagy szarul. Meg aztán, hogyha jó a társaság, akkor ugyanúgy felszabadulsz és jól érzed magad, és aztán rájössz, hogy igazából itt is tök jól el vagy. Persze nem azt mondom, néha be kell rúgni biztos. Ja, nem kell, nem kell, de hát beszoktatok, és mert nem tudtok viselkedni azért. Undor ösztönlények vagytok. Egyszer, nem tudom, valami strandos bulin megittam 4 ilyen citromos mentes lónyát, mert én vezettem, és azt hittem, hogy meghalok hát hazafelé. Valószínűleg jobban vezettem, mert beettem a rúgóba. A lead.hu írja, és mivel szépeket írnak rólunk, ezért komolyan veszük, nem úgy, mint a Forbes. Igen, ez egy szakmai dal. Olyan szinten szakmai, hogy itt konkrét számokat látod. Összeszokták foglalni a Twitch dolgokat, és a VR az továbbra is hasít, de az átlag nézettség, mert mi kevesebbet streamelünk, és például itt van az átlag nézettség a Twitchen, ami csak nálunk nőtt. Nálunk méghozzá 50%-kal nőtt, ami elég sok. Miközben mindenhol máshol kb. Ugyanannyi vagy csökkent, így a top, de hogy benne vagyunk átlag nézettségben, már a 4. legjobbak vagyunk a Twitch-en. Ez szerintem jó. És itt van egy, amit kivágtam a Instagramon, és egy csomóan azt hitték, hogy én írtam, miközben csak ez a cikknek a vége. Csak mondom, hogy ezt nem én írtam. Ezért is lehet, hogy a Kókusz csoporta jól van, ez így a január után februárt is kipipálhatja, mint a legkiemelkedőbb, legjobban fejlődő és legérdekesebb magyar Twitch csatorna. Szevasz! Hát amúgy nem tehetünk róla, hogy senki más nem nagyon csinál ilyet. Amúgy ez a szerencsénk, nem? Igen. Amúgy külföldön tudom, hogy mennek már ezek a beszélgetés dolgok, itthon még nem sokan csinálták, úgyhogy lehet, hogy ez mondjuk nagy szerencsénk. A csomóan nem tudják amúgy, de hogy ez élőben is megy reggel a Twitch-en 9-től, hát ilyen másfél óráig maximum. 1,5 órás az vágatlan adás. Twitch-en a Kókusz csoporton a leírásban ott a link, szóval ha valaki ilyet szeretne látni, hogy milyen vágatlanul, akkor nézhet élőben is ezt a csatornát. Te már nem félsz attól, hogy el fogsz szállni? Még ennél is jobban? Nem hiszem, szerintem a helyünkre kerülünk, amikor már hogy az összes tévé adóban. Az óriási arcunkhoz most hozzánő a nézettség. Azt hittem más fogsz mondani, de igen, hogyha már így mindenhol ilyen óriás képernyők ki lesznek téve városszerte, és akkor ott csak így pár év múlva pofánk. Lesz. A csoki lesz a Coca-Colának a reklámjaiban így. Csoki. Jól esik, jól van ez így után egy finom, hideg kóla. Igen, és úgy lesz, hogy egy ilyen green screen-elt üveget fog fogni, és bármit be lehet oda vágni, és a végén csak így. Eladjuk. Jól esik egy hideg üveg. Citromos, mentes. Én így kifordulok, így sziszentem a kőványai. Viszont egy fontos hír van itt, úgy látszik, Csoki. Ez egy nagyon fontos állatkerti hír. Nem nyomnál egy ilyet? Ez kurva jó ötlet. Mi van? Ez ennyi, Ádám. Éppen mondtam, hogy milyen jó műsor ez, hype-oltam magunkat, ezt a... Ádám, hol látják máshol ezt? Ja, tudom, mit nem csináltunk. Mondtuk, hogy az elején is már promózni fogjuk a szombati videót. Már csak azért is, teki szegény, már több mint 10 órát szenvedett a hanggal. Szombati fókuszcsoport videóhoz. Már ki kellett vágnia, hogy így röfögjünk a mikrofonban. Vér folyt a füléből a tekinek, és még ma is fog... De olyan furcsa, hogy mennyi munkát beletolsz ebbe, hogy még az utómunkába, hogy a hang mindenütt normális legyen, két teljes munkanapot, és mennyire nem látni azt amúgy, hogyha csak így ott egy késztermék, és nem értesz hozzá, és az jó, vagy csak azt érzed, hogy jó, vagy nem jó, de hogy így közben vér és veríték van a háttérben. Hát de ez az, amit tényleg nem lehet látni. De nem csak azért, mert tényleg, mert szarul is csináltunk egy csomó dolgot, mert nekünk is az első ilyen óriási projekt volt. Következőre már okosabban megyünk, remélhetően. Majd holnap, ha jól van, ez így be is megnézzük, de hogy külön jön egy kis teaser. Ha pénteken nézitek, akkor már pénteken jön egy kis trailer ennek az egésznek, és szombaton meg kimegy el a rész, és nézzétek meg sokan, hogy ez fenntartható legyen, és hogy eljöjjenek más vendégek is. Ezt megmutathatj... Ezt megmutathatjátok azoknak a barátaitoknak, rokonaitoknak. Állandóan ez az, hogy mutassák meg a barátaik. De hol érezte, hogy így izé mennek, gyere már, és nézd meg, vagy hogy átküldinek? Hát van egy ilyen link, azt, hogy meg lehet osztani. Nem, de hát bassza meg, ez amúgy egy az, hogy tényleg így lehet több emberhez eljutni, hogyha eljutsz több emberhez, de a másik meg az, hogy ez egy más koncepción alapuló műsor lesz. Nem tenyérbe hányos, egymás szájába köpködős műsor, hanem egy kicsit komolyabb, amit a nagyanyátok is meg tud nézni. Meg bár ő lehet, hogy témát nem érdekli. De jó. Miért ne érdekel? Sokkal több energia és pénzt rakunk bele, mint amennyit kapunk belőle, de hát hosszú távra tervezünk, és reméljük, hogy ezt értékelni fogják a nézők is, hogy próbálkozunk ilyenekkel. Úgyhogy a Patreonon is tudtok támogatni. Hát az az egyetlen, amivel ez fenntartható amúgy Magyarországon. Ha csak nem jön egy tévé és megveszi milliókért, mert amúgy sajnos a tévét is megaláztuk ezzel a minőséggel. Mondjuk nem volt nehéz. Valaki azt írja, hogy csak azt nem értem, miért kell könyörögni, nézd meg, iratkozz fel, lájkoljatok, csak dőljön a lé. Miért? Bazd meg? Anyád, mit gondolsz? Azért. Itt fogunk ülni, így szét, ketten nézünk egy kakaós csigát egy hétig, hogy mikor harapjunk amúgy, már bele, hogy ne halljunk. Mondjuk pont a fókuszcsoport, meg a jól van, ez így, ez nem ilyen, hogy állandóan mondjuk, hogy iratkozz fel. Nincs egy ilyen, hogy mindig ez a kiköszönésünk. Én fókuszcsoporton rendszeresen elfelejtem mondani, hogy iratkozzanak fel, de elmondom, hogy miért szoktak mondani a youtubereket, mert számmal kimutatható, hogyha mondod, akkor eszébe jut az embernek. Egyszerűen számokkal alátámasztható, aki minden videójában mondja, arra hamarabb feliratkoznak. Mi az, hogy dőljön a pénz? Mi te miért nem pénzért akarsz dolgozni? Vagy mi? Na jó. Hogyha már pénz, nem tudom, hogy vezetem ezt át. Hogyha már pénz. Tessék, parlamenti híreink. NATO tárgyalásos finn-svéd csatlakozás, azt tolja maga előtt a magyar parlament már hónapok óta amúgy, és ugye múltkor apuval megbeszéltük, hogy a magyarok küldtek a bizottságot. Ja, igen, azt meghallgattam. Nem sikerült még megszavaznunk ezeket a dolgokat. Ez egy ígéretes kezdet, amely azonban nem utal arra, hogy mikor és miről születik döntés. Általában 5-6 hétig tart, amíg egy javaslat végigmegy a parlamenti döntéshozatali mechanizmuson. Ez nem szabály, ez egy megszokott eljárás. Hát mondják igen. Ezt... A kamara szétbaszása után egy héttel. Figyelj, hogyha magyarokra vonatkozik, magyarokkal kell kibaszni, akkor nem kell 5-6 hét. Nem hiszem, hogy nem érzi az iróniát abban, hogy ugye igen, a orvosi kamaránál, amikor az orvosi kamaránál nem tetszett nekik, akkor egy nap alatt átnyomták a törvényt. De ugyanez volt a katásoknál is, hogy nulla egyeztetés után több százezer embernek borították fel az életüket, pár nap alatt átnyomták azt a törvényt is, bazzen. Igen, és azon gondolkodtam, hogy itt vajon valami olyan hiba van elrejtve a rendszerben, hogy nem tudom, azok rendeletek voltak, ez meg törvény, tudom is én, de nem. De ez már ugye egy éve tart, egy éve húzódik, és ez tényleg marha érdekes, ahogy így pattognak. Érdekes. Meg nem tudom, ezt mondja, hogy egy másik ország az nem ítélheti meg az egyik országnak a parlamentjét, hogy az most mennyire demokratikus, és ezért most kiküldtük mi is ezt a küldöttséget, hogy azért vizsgálja meg. Mert mi azt mondjuk, hogy ilyet nem lehet csinálni. Igen. Lehet, hogy csak iróniából beszélt, mert közben röhögött végig. Nem lehet tudni. De amúgy nehogy tényleg a végén kiderüljön, hogy belépnek a finnek meg a svédek a NATO-ba, és akkor kitör a harmadik világháború. Figyelj, mi megpróbáltuk. Putyin szólt, hogy ameddig lehet, tartsuk ezt a dolgot, és eddig lehetett, most már nem nagyon lehet. Igen. Nincsen. Majd úgy húzza mindenki a kezét az atombomba gombra. Majd úgy lesz a szavazásnál is, hogy akkor végre ez napi rendre kerül, és akkor mindenki egyenként így. Így. Ja, és kicsöngetnek. Ja. Na jó, de még egy kis parlamenti színes, hogy a... Orbán infláció ellen 20 pontos csomagot hirdetett, vagy hát ez talán túlzás lenne ezt mondani, de hogy miközben a Telex azt állítja, hogy annak minden eleme növeli az inflációt, és amúgy, hogyha nem a Telexre akarunk hallgatni, akkor itt van a kormány oldalon az, hogy 20 intézkedés az infláció ellen, a munkahelyek és a családok védelmében, és egy csomó támogatásról van itt szó, ami, figyelj, valóban az infláció ellensúlyozására inkább úgy mondanám, mert az inflációt ez növeli továbbra is. Ebben igaz, hogy minél több pénzt pumpálunk a gazdaságba, meg ilyenek, az infláció növekedését okozza. Az más dolog, hogy attól még, hogy mondjam, az inflációs terheket az embereken csökkentheti, de az inflációt nem fogja csökkenteni, sőt, növelni fogja. Ja, de ez, tehát, hogyha elindult az infláció, akkor igazából itt már csak az a kérdés, hogy kinek kell lenyelnie ennek az árát, nem? Valakinek. És akkor ilyen szempontból nem biztos, hogy rossz ötlet az, hogyha nem a legszegényebb rétegeken csapják le az inflációnak az árát, mert ha bár ők vannak a legtöbben, ők a kevés de hát azon csapódik le. Szerintem ez a szegényeket támogatja most az állam. A szegényeknél az csapódik le legjobban, hogy 50%-os az élelmiszer infláció. És most arra hát mondjuk... Igen, de ezért mondjuk növekedett a minimálbér, ugye mennyivel? Ja, 3%-kal vagy. És ilyenkor az is növekszik a közmunká is. Nem? De közmunkának már vége van, nem? Vége van. Közmunkaprogramnak. De amúgy az is emelkedett. De amúgy nagyon sok moratórium, meg törlesztési, meg kamatstop van, ami így szépen néz ki, de kíváncsi vagyok, hogy ez egyfelől meddig tartható. Másfelől meg, hogyha vége lesz az ilyen moratóriumoknak, meg kamatstopoknak, akkor ott nagy bajba lesznek csomóan, szerintem. Hát igen, bár arról is volt egy cikk, hogy ugye ki lehet váltani majd más hitelekkel, mert most már azért... Hát ez, érted, ez egy spirál, ami nem biztos, hogy érdemes elindulni benne, vagy hát nincs más választásod, igen, értem. Ja, ez elég könnyelműnek hangzott, hogy mondtam, hogy hagyjad már, kiváltod egy másik hitellel, le van szarva. Itt van, nézd meg, tekerde, hopp, vármegye bérde. Tessék, megoldod, az is benne minden van. Igen, itt egy csomó azért furcsán, hát nem tudom. Szóval úgy érzem, hogy az Orbánék szarba vannak olyan szinten, hogy most van az első krízis helyzet, amit meg kéne oldaniuk, hogy figyelj, eddig elkormányoztak, ömlett az EU-s pénz, és most válság is van, az EU is most már ki van a fasza velünk, és egyszerűen semmi nem működik már. Most kéne igazán szakembernek lenni, és egyfelől kérdés, hogy mennyire szakemberek, másfelől nagyon elkényelmesedtek szerintem az elmúlt 12 évben, és valamennyire a cikkben is van arról szó, hogy az infláció, hogy megszűnjön, egyszerűen van egy ilyen mondás, azt írták, ugye ilyen külföldön. Vagy egy történet van? Az is van, csak hogy ahhoz, hogy mondjuk hosszú távon jó legyen az embernek, sajnos rövid távon igenis áldozatokat kell hozni, vagy szívni kell, hogy aztán hosszú távon jó lehessen. De úgy látszik, hogy itt nem merik meglépni azt se, hogy rövid távon szívünk, bár már most is szívunk, de... Még most lehetne amúgy egy bokros csomagot bedobni. Hát, valami... Van három év a választás. Igen. Szóval valaki megtetné ez a Fidesz, akinek még nem kell félni attól, hogy leváltják. Még azt mondaná, hogy a buzik voltak, vagy nem tudom. Igen, soros. Értem, hogy a megszorítás szar, de hogyha mondjuk az segít, hogy utána ne omoljon össze az egész, és utána elkezdjünk pár év múlva kijönni ebből a dologból, akkor az lehet, hogy egyszerűen nincs ingyen ebéd, csoki. De Ádám, az is lehet, hogy már most is ez történik, és az 50%-os élelmiszerár inflációval gyakorlatilag így fizetjük meg ennek az árát, hogy hosszú távon jó legyen. Csak hát ugye nem az történik. De ez nem olyan az élelmiszer infláció, hogy az tudatosan, tudod, ez egy kontrollált dolog, hogy most én de ilyen ársapkákkal. Itt ott olyan megszorítós, olyan mesterségesen fölnyomod a többi cuccára. Hanem az, hogy most mondjuk más, hogy ott vagy egy csónakba, és tudod, hogy most itt kiukasztom, és ezt kontrolláltam, majd valahol visszadug, olyan ez hülye példa. Rengeteg lyuk van ezen a csónakon, és maguktól csak így észreveszük, hogy ott vannak, és nem tudsz fel mit csinálni. De amikor mondjuk egy megszorítás van, akkor ez egy kontrollált dolog, ami kitalálsz, megnézed, hogy milyen hatásai lehetnek, hosszú távon számolsz, és nem olyan, mint az, hogy úristen, itt egy újabb probléma, az a most milyen faszt kezdjünk. Például a Magyar Nemzeti Banknál máshogy csinálnak ezeket a dolgokat, ha jól tudom. Én azt gondolom, hogy sokkal inkább ugye maga a rendszer, az arra van felépítve, hogy kiszolgálja ugye a kormányzó pártokat és a klientúrájukat, és akkor amikor meg jön egy ilyen probléma, akkor nyilván ugye arra gyorsan tudnak reagálni, hogy a saját érdekeiket megvédjék, az valószínűleg már rendben is van, szóval nem lesz gond. De ugye mivel nem a közös dolgaink, a közös ügyeink megoldására van a maga a rendszer kialakítva, ezért abban valószínűleg sokkal ügyetlenebbül lehet tüzet oltani. Én azt gondolom, hogy ez van benne, és akkor így lehet dugdosni be a lyukakat a csónakba, meg lehet kitalálni akár egy tervet is, hogy hogyan fogod ezt megcsinálni. Hogyan ülünk át egy másik csónakba? Igen. Hogyan ülj át Macedóniában? Lehet, még tömködjük a csónakot, amit még a szocializmusban maradt ránk, ideje lenne átülni egy másikba, nem? Igen, de látod, hogy tesznek tényleg az emberekért is, vármegye bérlet is, országbérlet is van, úgyhogy nagy baj nem lehet. De amúgy a Matolcsi, egy tegnapi Telex videóban láttam, hogy ő megint fikázódik, hogy a kormány... Beszólt az Orbánnak? Igen. Ez nem lesz így jó. Hogy tavaly előtt baszta el a gazdaságpolitikáját a kormány, de előtte amúgy gyakorlatilag elmondja, amit apád mondott. Magyarország a hibás kormányzati gazdaságpolitikai fordulat következtében 2022 második felére három csapdába sétált be, lépett be. Az első a pénzügyi csapda. A pénzügyi csapda az már olyan, hogy nem egy, hanem több csapdából áll, alcsapdából. Van benne egy kamatcsapda. Így szarba vagyunk, gyerekek. Gyurcsány embere, nem? Kész. Persze. Jó. Azt kérdezitek, hogy már kritizált eddig is az álmon, de gondolhatjátok, hogy nagy baj van, hogyha már ilyen ellentétek is kiszűrődnek, hogy a Matolcs ennyire keményen kritizálja a kormányt. Valószínűleg a saját seggét védi, hogy majd amikor bukik ez az egész, akkor a Varga Mihályon legyen a kalap. Saját bizonyítványát magyarázza, hogy, igen, lehet hogy nem rajtuk mondani. Múlott. Jó, akkor is legalább valami van. Ja, olyan szempontból persze legalább jó. Hall valamit a kormány, amit nem tud... Nagyon nehéz a Gyurcsánynak meg a Sorosra fognia. Hát ezt igen. A kritikát hogyan söpri le? Mert azt nem tudom elképzelni, hogy magyar állam, hogy azt mondja, hogy igen, ez egy jogos kritika, mert egy ilyen nincs. Mindent más szedte, mindenki más a hibás, és mindig ez ugye ez a feelingem, hogy aki sose ismeri el, hogy hibázott, az mennyire megbízható, vagy mennyire higgyek neki. A másik pénzügyi csapda a működő, külföldi működő tőke beáramlás csapdája. Jó. Jó a fejlett technológia behozatala, hogyha innovációt hoz be, ha menedzsmentet hoz be, ha nyit új piacot, na de, ha ezt nem teszi, és alacsony a hozzáadott értéke, például 18% az akkumulátor ágazatban, akkor ez csapdaként működik. Jól van ez így bevette a Matolcsi? A Matolcsi részét szarás közben nézi, a jól van ez így, akkor meghallott, appá! Bácsi, ez tegnap lenne hülyeség, hogyha valami jó lenne. Jönne be, igen, és nem pedig a összeszerelő üzem. És természetesen mindig, amikor kormányt mondok, akkor a nem magyar sajátosságok szerint a miniszterelnök urat értem ez alatt. Szóval a magyar kormány nem fogadta el a Nemzetgazdasági Minisztérium javaslatát, hogy egy 2000 megawattos megújuló energiaprogramot indítsunk el. Én Orbán dönt minden, nem a szakértő. Orbán minden. És ezt mondta a Matolcsi mondja, ez fantasztikus ez az ország, hogy van itt egy ember, aki minden felett dönt. Az a mítosz, hogy Orbán mindenben Orbán dönt, legalább mindenhez értem, ez a mítosz legkésőbb most megdőlsz. De, miért probléma az, hogy mindenben ő dönt a végén, hogyha őt fölkészítik a szakemberek? Tehát, igen, érted, mert ezt kétlem. Nem, tehát nem az kéne, hogy legyen egy egészségügyi miniszterelnök, egy oktatásügyi miniszterelnök. Ja, mindenképp kell egy valaki, aki az egészet, az egész nem sót viszi. Hogy, sót viszi, de nem gondolom, hogy mindenben ő neki kéne dönteni. De a végsőt, azt neki kell kimondania. Nyilván, hogyha valami konszenzus van, akkor ne döntsön azzal ellentétesen, hogy na várja, majd én megmondom. De szerintem nem is erről lenne szó. De jó, legalábbis érdekes hallgatni, hogy milyen feszkók vannak belül is. Na, két másik hírünk, az egyik egy Forbes cikk. Forbes is meg kell dicsérni. A függőségről van egy interjú itt, érdemes elolvasni. Interjú Demeter Zsolt pszichológus addiktológussal, meg van egy másik cikk, ami arról szól, hogy a világgazdaságban a közösségi média függőségről, ami pont, hogy hiányoltam ebből a Forbes-ból, mert itt videójáték függőségről beszélünk, de szerintem a közösségi média függőség az még durvább is, és ez egy kicsit megerősítettem el a dologban, hogy igen, itt dolgok vannak, de hogy a függőségekről van szó, és érdekes gondolatok vannak benne szerintem. Hát igen, az tényleg egy érdekes koncepció, hogy ugye tényleg nem az a lényeg, vagyis hát nem csak az a lényeg, hogy mennyit iszol, mert hogyha mindig azért iszol, mert rosszul érzed magad, akkor az, és arra egy megoldásnak tekinted az ivást, az önmagában lehet, hogy egy nagyobb probléma, mint az, hogy mennyit iszol meg, hogyha nem sokat iszol. Tehát ugye azt írták, hogy a játékokkal, minden szarral kapcsolatban, hogyha valamit arra használsz föl, hogy a problémáidat azt elnyomd, meg ne kelljen azzal foglalkozni, akkor az egy nem túl jó kezelése. Igen, hogy inkább a rendszeresség meg ilyenek, meg hogy miért iszik az ember, lehet, hogy egészségtelenebb, hiába iszik valaki minden nap meg egy sört, és amúgy rendben van, és nem figyelemelterelésnek használja. Mondjuk azért a videójátékok azok kicsit máshogy kerültek szóba, szóval pont az volt, hogy az egyik olyan függőség, ami így spontán el tud múlni idővel, uh-huh. és nem rosszabbodik, meg ott van ilyen generációs félreértés, hogy lehet, hogy gyerekkorban bizonyos mennyiségű játék még normális, ami egy másik generációnak, a szülőknek egyáltalán nem tűnik normálisnak, de hát ez csak ilyen generációs feszültség. De hogy ugye itt van az alkohol, meg minden egyéb drogok Magyarországon, ugye az alkoholról is volt szó, ami hát egyáltalán nem egészségesebb, mint egy csomó másik drog, csak elfogadottabb, és evolúciósan is nagyon szereti, az, arról is van egy kicsit szó a cikk végén, hogy az ilyen erjedt gyümölcsökre miért állt rá az agyunk, a kis majom agyunk. És miért állt rá a majom agyunk? Hát mert tele van cukorra, meg minden ilyesmivel, és egyszerűen ez annó még ez fontos volt itt a túléléshez. Nem tudom, nektek van-e függőségetek? Itt feltették a kérdést, hogy mitől válik valaki függővé, vagy hogy mondjam, az alkoholizmus, ugye ez mindenki negatívan tekint rá, de hogy függőség lehet csomószor futásba, sportba, vagy munkába, munkafüggőség, amit amúgy nem negatívan tekint a társadalom, szóval mondjuk futni, még nyilván egészségügyileg egészségesebb, hogyha mindig futsz, ahelyett, hogy mindig berugsz. De attól még azt mondják, hogy attól még az is valahol egy olyan függőség, hogyha a problémáid elő megoldása helyett csinálod, akkor annak is az nem elég ugyanúgy. És amikor megcsináltak ezt a felmérést, akkor a pszichológusok megcsináltak felmérést, és akkor olyan kommentek jöttek, hogy na nyilván sose futott még 2 méter, persze biztos a kocsmába kéne ülnem, nem fogadták el. Én el tudom fogadni, hogy tényleg futni egy jó dolog, de hogyha meg minden sportolni vagy ilyenekbe menekülni, de attól még ez is egy olyan lehet, hogy van egy határ, ami fölött már tényleg csak figyelemelterelés. Úgyhogy... De nem azt mondja, hogy nem, hogy ne fussál. Ja, nem. Hanem, hogy emellett a problémáiddal is foglalkoznak. Igen, hogy nem csak ott kell, hogy itt ki, mondjuk minden nap felkúr valami, vagy valaki, mondjuk a főnököd, vagy a munkád, és akkor minden este levezetett egy futással, amúgy az idő után egészségtelenben is átfordulhat, mondják, mert akkor már akkor is futsz, amikor mondjuk le vagy sérülve, vagy a család előveszi az időt, meg ilyenek, szóval elmehet extrém irányba. Én ugye forgattam, van az HBO-n egy olyan film, hogy Ultra, ami egy magyar dokumentumfilm, és az ultrafutókról szól, abban én is dolgoztam évekig, és ott ilyen ultrafutókat követnek, akik ilyen 246 kilométeres, azt hiszem az ultramaraton a Spártában, és hát ott sem az derül ki, hogy aki ilyeneket nyom, hogy ultrafutás, hogy 2-3 napig fut folyamatosan, meg ultrafutás foglalkozik. Szóval nem azért, mert teljesen rendben vannak mindenben. Szóval ott is van egy kompenzáció. Nyilván egy érdekes egészség, ez egy jó hobbi, egy közösség, meg nagyon sok pozitív dolga van ennek is, de azért, hogyha valamit nagyon extrém irányba elviszel, ott azért nyilván lehet más oka is, de aztán lehet, hogy az segít, lehet, hogy találsz egy új társaságot, lehet, hogy szóval nagyon sok pozitív dolga van egy ilyen, hogyha sportban folytott például a Veszkódat, de attól még megoldani nem fogja. Meg rövid távon, de hát, hogy nem is baj, hogyha valamivel... Igen, valami lekötöd magad. Hát, hogy valamivel könnyíted a problémáidat. Ugye az alkohol se feltétlenül rossz ilyen szempontból, aztán utána nyilván, amikor már 40 éve ülsz ugyanabban a kocsmában, és mondod, hogy válogatott lehettél volna, az meg már nem jó. Ugye egy csomóan ezt így elkezdik validálni, mint a Dancsó is, amikor csinált videót, és akkor a pszichológusok helyett abban egyetért az endú tétel, hogy menjen el kell edzeni, és ez nem így van sem. Egyfelől ezt nem lehet így kijelenteni, hogy jó, elég csak elmenni, azt kigyúrni magad, és akkor rendben jön. Mert látjuk, hogy a kigyúrt emberek amúgy lelkileg mind mennyire rendben van, láthatóan. De mondjuk abban igaza van, hogy a mértéktelen alkoholfogyasztással szemben a mértéktelen gyúrás az egyik oldalon tud mondjuk önbizalmat építeni. Igen, csak szerintem ez is egy érdekes, hogy vajon aki valami lelki okok miatt nagyon önbizalom hiányos, az valószínűleg sose lesz elégedett magával. Hát szóval hiába gyúrod ki magad, nem biztos, hogy elégedett lehet, hogy elégedettebb leszel, de az önbizalmad attól még lehet, hogy nem fog növekedni, csak ilyen látszólag. Hát ja, ez nem oldja meg a problémádat, csak még mindig sokkal jobb lenne, hogyha nem tudom, amikor magam alatt vagyok, akkor iszonyúan kigyúrni magam lenne kedvem, és nem pedig meginni egy langyos Adam Braut. Lehet. De amúgy valószínűleg ez lenne fontos, hogy a lelki dolgokon is ugyanannyira dolgozni kell, mint a testi dolgokon. Nem lehet megspórolni az egyiket, hogy majd azzal, hogy kigyúrom magam, megspóroltam a pszichológust. Vagy fordítva. Úgyhogy mindegy, érdekes, igen, ez az alkoholfüggőség, és nem tudom, az itthon azért volt ilyen kérdéssor, hogy mitől vannak lehet... néhányan? Hát, hogy mitől, az biztos, hogy vannak néhányan itthon, de hogy mitől lehet tudni, hogy te már alkoholista vagy, vagy nem is alkoholista, hogy kezdesz abba csúszni, meg azt is mondták, hogy ugye van genetika ebben a függőségben, de nem lehet csak arra fogni, senki sem függőnek születik. Egyszerűen a genetika az növeli a kockázatot, de nem azon múlik. Úgyhogy ezzel nem lehet így takarózni, hogy én persze, hogy függő vagyok a genetika, és akkor kész, akkor el van intézve, és akkor jogosan vagyok függő. Meg az, hogy vannak ilyen átlagok, hogy átlagban, általánosságban melyik drogok okoznak jobban függőséget, de ez meg ugye az emberre vonatkoztatva nem biztos, hogy igaz, úgyhogy mindenki nagyon vigyázzon mondjuk ezzel is, hogy azt mondják, hogy hát igen, a fűre nem lehet rászokni, de rá lehet, és attól is elhűlhetsz iszonyatosan, és lehetsz egy ilyen egyszeri YouTube videós, teljesen leépült jamaikai rastafári, aki már csak a kérdéseken is már csak röhög tud, mert elszívta az egész agyát. Nem biztos, hogy minden esetben teljesen veszélytelen ez, amit annak gondolsz. Azt mondják, ha már valami barátod vagy ismerősöd rákérdezett, hogy nincsen véletlen problémád az alkohol, akkor már érdemes egy kicsit elgondolkozni. Na jó, akkor én most megkérdezzek téged ott. Igen, te, aki mosogatsz, téged még vagy nem valami más csinálsz, hogy na, neked nincs esetleg valami problémád? És tessék, ott van 80 ezer alkoholistánál. Nem azt mondták, hogy alkoholista vagy, hanem akkor már lehet, hogy érdemes elgondolkozni, vagy egy kicsit megvizsgálni magadat. Tudom, hogy ez neked egy fájó pont. De amúgy én gyakran szoktam ezen gondolkodni, és nyilván van nekem is ezzel problémám, mert amikor ki vagyok, akkor eszembe jut, hogy megígyak egy sört, és akkor nem tudom, hogy megiszom egy pár sört, elszívok egy-két cigit. Tehát ez minden nap háromszor ki vagy? Minden nap háromszor, négyszer ki vagyok, igen, akkor megiszok 3-4 sört, meg ugyanannyi cigit elszívok, ugyanannyi dobozt, és akkor csodálkozok, hogy nem vagyok 100%-os fizikai formában. De akkor úgy érzed, hogy megoldottad a problémát. Megoldod, hát mindig megoldódnak olyankor, amíg a démonok egy kicsit elrepülnek, igen, és aztán amikor jönnek vissza. Csak nincs probléma, de 3-4 sör nélkül el se tudsz aludni, nem? Nem hiányzik igazából a pia soha, hogyha nem iszom, nem történik ilyen, hogy viszket, a hangyák a bőröm alatt ott vannak, hogy valamit így. Persze, mert mindig iszol. Igen, azért, mert mindig van bennem egy stampó reggel, úgy kicsavarom a körtének a nyakát. Hát volt, amikor egy erkélyen üldögélve egy este így megittem majdnem egy karton sört egyedül. És akkor biztos akkor is tudtad validálni, jó, hát ez nem alkohol, ez csak most egyszer fordult el. Hát mi, bázzák, péntek este volt, egész itt a szőlőben dolgoztunk, hát elbaszom. Egy karton sört? Hogy nem haltál bele, bazd? Nem tudom, hát valami, mit tudom én, ilyen soproni volt, ilyen ivósör. És akkor... És egyedül ültél? Egyedül üldögéltem. Hát így beszélgettem emberekkel. Mi magadban? Egyedül voltál. Mocsogtam. Hát a végén kiderült, hogy egyedül voltam. Vagy így, hogy mentek az utcán az emberek, így, meg is fütyültél. Nem, hát írogattam embereknek, csak kicsit. És így azt láttad, hogy 15 embernek már írta semmi válasz, és így csak így írtad nekik továbbra is. Igen, és akkor azt mindig, amikor valaki nem írt vissza, akkor így sziszentettem egyet. Végülis amúgy nem is folytattam, úgyhogy nagyon... Én köszönöm, megtapsolhatunk most, akkor igen, nem vagyok, vagyok részleg. Már nem rúgsz be annyiszor, oké. De most mennyi az, ami nem számít? Most, hogyha valaki hetente egyszer megiszik mondjuk 7 sört egy kocsmában, tessék, az egy alkoholista, és akkor aki hetente kétszer, vagy bocsánat, 2 hetente egyszer, az már pont nem. Erről szólt a cikk, hogy az a lényeg, hogy miért? Mert azzal is lehet validálni, hogy társaság, és akkor ezzel örökre lehet validálni minden, de valahol hogy igen, mondjam, de a társaság akkor is lehet, hogy megfeledési kényszer. Nyilván van ilyen kémiai függőség is, de hogy mi visz rá arra, hogy így áll. Mert a társaságot most pont ugye az elején beszéltük, hogy én ugyanúgy tudtam élvezni annélkül, hogy alkoholt ittam volna, és ugyanolyan jó volt a feeling a végére. Szóval ezt nem lehet validálni azzal, hogy hát ha nem tudok inni, inkább el sem megyek. Tegnap bizonyítottam be neked, hogy lehet így is. Ja, bár ezt a... hát... Ja. Én azért iszok, mert a csoki sír. És itt a másik cikkben meg így a közösségi média függőségről beszéltek, ami szerintem legalább, hát mondjuk legalább fizikai nem tesztünk rá, vagy hát az nem igaz, mert az alvásodat nagyon el tudja cseszni, de hogy itt is, hogy mi okoz függőséget, és valahol ott határozták meg már, hogy hétköznapi teendőknél nem tudod megállni, hogy ne a telefonon lógj a helyet, hogy mondjuk tanulsz, vagy a munkádat csinálod, vagy amit kéne csinálnod amúgy. Nehéz megállni, főleg a TikTok azt nem segít. segít rajta, mert ott non-stop jönnek, csak jönnek a videók, még választanod se kell semmit, csak fogyasztanod, de hát a YouTube-on is azért már automatikusan megy tovább. Szóval meg az Instagram, amit hát a fiatalok már... A TikTok az azért ez tényleg így maximumra pörgeti. De a YouTube-on ott nem tudom, megy valami outro, van egy pillanatot felélegezni, de amúgy igen, a sorozatokat is ugyanúgy nyomhatod tovább, főleg most már, hogy tényleg nem letölteni kell. Instagramról csak azt mondták, hogy ott azt már főleg kapcsolattartásra használják az emberek. Igen. De érdekes ez is, hogy nyilván, hogyha mondjuk eldöntöd, hogy le akarsz feküdni most időben 11-kor, és aztán azt veszed észre, hogy még egykor is a telefonod nyomkodod, akkor az problémás dolog. Én amúgy azt gondolom, hogy nekem ezzel van problémám, hogy szerintem többet nyomkodom a telefon, mint kéne. Sokkal többet, főleg ahhoz képest, hogyha megnézem, hogy mennyit nyomkodom, és leszűrném a nap végén, vagy visszatekintve az előző napról, hogy mennyi értéket, vagy mennyi szórakoztatási értéke volt ennek, akkor úgy érzem, hogy nem segít abban, hogy így, vagy meg kéne tanulnom nekem is, hogy kevésbé követni a dolgokat, mint hogyha fontos lenne, hogy valami üzenetet, vagy valamit elolvassak, vagy amit elintézzek ott rögtön, ahelyett, hogy ezt félre tudom rakni, és mondjuk egyben este, vagy egyben másnap reggel, de így mindent így teljesen szétszabdalja a figyelmet, hogy minden órában pár, akár 10-20 percet is ott valamit nyomkodni kell, valamit el kell intézni, valamit meg kell nézni, és ez nem egészséges. Mondjuk sajnos nekem a munkámhoz is hozzátartozik, hogy innen szart követünk, meg gyorsan történnek az események, mindig van új inger, amit akár közvetlenül is kapunk, ez se segít, de hogy ezt én is beismerem, hogy ezt lehetne okosabban. Ja, amúgy én is ezt erre akartam kitérni, hogy nekünk így végül is megnyugtató lehet, hogy azt mondjuk, hogy ez a munkánkhoz kell, igen. És aztán ezért nézek meg mondjuk egy 15 perces videót, ahogy egy GoPro egy macskára van rakva, aki futkározik valami kínai kertvárosban, ami amúgy szerintem zseniális content. De igen, ezt én is észre szoktam menni. Én már mondjuk lefekvéskor nem szoktam nyomkodni a mobilt. Arra külön figyelek. De nem tudom, én meg máskor szoktam, hogy így azt veszem észre, hogy takar, hogy már eltelt fél óra, nyugodtan át tudtam volna gondolni valami hasznosat, vagy nem tudom, de ez akár valami vonaton, buszon ülve, nem tudom. És helyette meg annyi értéktelen információt engedtem be a toronyba, hogy... Amit másnap semmire nem fogsz emlékezni. Amiről meg itt beszélünk. Valószínűleg az lenne a legjobb, mondjuk ez kell egy valamennyire okos óra. Az a baj a csapdájának, mondjuk, vagy egy ébresztő óra, hogy az ágyad mellé rakod a telefont, mindig ott van melletted reggel este, mert hogy arra kelsz, meg ilyenek, de valami olyan is lehetne, hogy nem tudom, hazaérsz, és akkor a töltő ott van, nem tudom, a bejáratnál. Nem is a bejáratnál, de valahol a nappaliba van egy töltő, oda fölrakod, és ott hagyod a telefont, és akkor mondjuk nem kell ahhoz se, hogy lefeküdj, mert a órádon vagy az ébresztőt ezt be tudod állítani, és nem az van, hogy az ágyba viszed a telefont, és jó, csak ezt megnézem. Nincs olyan, hogy csak ezt megnézed, azután ja, még ezt is, meg ez is eszembe jutott, meg akkor már megnézem a többit is. Nyugodtan fél órát szánjál rá. Igen, a csak ezt megnézem, az nagyon ritkán sikerül, szóval ez egy nagyon veszélyes dolog, ami valószínűleg így szoktatni kell magad, hogy tudatosan most én nem nyúlok hozzá egy óráig. De majd tudod validálni, hogy de most csak ezt meg kéne néznem gyorsan, nem kell, amúgy nem kell, de valamit kitalál az agy, de hogy tudatosan lehet, hogy ilyen időközöket kell adni, most egy vagy két óráig nem nyúlok hozzá, és akkor így valahogy beáll az agyad arra, hogy ezt nem kell folyamatosan stimulálnia, és akkor megtalál, el tudsz mélyülni másban, mert így nehéz elmélyülni mindenben, hogy kényszeresen ilyen okos telefonszüneteket tart az ember, vagy ránéz minden szarra. Az is segít nekem például, hogy én kb. Szinte minden értesítés ki van kapcsolva a telefonon, szóval mondjuk kapok, ha hívnak, vagy e-mailt kapok, ezekről van értesítésem. Úristen, az e-mailről, az volt az első, amit kikapcsolt. Hát de nálam én nem lenne. Olyan az én e-mailem, mint a legtöbb embernek, hogy oda néz, és 10 000 nem olvasott e-mail, hanem én, szóval nekem csak a közvetlen nekem jött e-maileket kapom meg értesítésben, külön rakja a promóciókat a Gmail, külön rakja a frissítéseket, külön rakja a minden szart a közösségi média, csak ami közvetlenül nekem szól e-mail, az azokat kapok meg. Én a Shit Gmail-embe is be vagyok jelentkezve, hát és baj, így igen. Jönnek az indiai busztársaságtól promókódok, meg nem tudom. De amúgy abban egyetértek veled teljesen, hogy igen, nehéz így először letenni a kezedből a telefont, meg a felszínről így egy lépést tenni, hogy na jó, akkor most ne terelj el valami a gondolataimat a borzalmas démonaimról. Onnan tűnnek annyira kurva rossznak azok a démonok, amikkel ilyenkor kell találkoznod, amikor lerakod a telefont. Azért nem fogsz belehalni. És ilyenkor nyúlsz az alkoholhoz. Ilyenkor, amit leteszed a telefont, ott van a üveg kevert, bazd meg, kitöltöd így a 2 decis pohárba, és aztán lehúzod. Mennyire zizeg az agyad, hogy mennyi info jön be a telefonon, meg 1001 perc alatt is mennyi fajta információt tudsz befogadni, meg hozzá vagy szokva, hogy mindig minden ott van kéznél, és hogy ritkán van, hogy valamit így, vagy így nyugodtabb pillanat az embernek, meg hogy így valamiben el tudsz merülni, végig gondolni, nekem azért segített egy csomószor, akár tartalomgyártásban is, hogy amikor még egy másik irodában voltunk, oda több mint egy óra volt, hogy gyalog odaérjek, busszal is mentem volna, de általában inkább gyalogoltam egy órát oda, és gyalogoltam egy órát haza, és közben nagyon sok dolgot végig tudtam gondolni, zenét hallgattam, vagy még azt se, és akkor így a legtöbb videó ötletem úgy jött, hogy kicsit hagytam, hogy az agyam elkalandozon, ezért szoktak az ötletek elméletek ugye a fürdőben jönni, mert ott nem tudsz telefonozni, és akkor egy kicsit hagyni kell az agynak egy ilyen 5-10 percet, hogy elkezdjen... De hogy így elkezdjen az egy kicsit így kitisztulni, és elkezdjen gondolkozni a dolgokon, és ezt nehéz ezt az állapotot elérni, hogy állandóan stimulálod minden, és érdekes lehetett, mondjuk 50 éve egyáltalán nem volt erről szót, nem volt ez egy ilyen kis szareszköz, ami állandóan feleslegesen stimulálná az agyad mindenféle hülyeséggel, és hogy ez az állapot, amiben most vagyunk, az alapjaiban így a mindsetedet átformálja. Nem mondom, hogy szétbassza, mert elcseszi. Biztos van pozitív része is ennek, de szerintem azért nem erre van kitalálva az emberi, hogy így működjön. Azok voltak az idők. Akkor még a férfi volt. Nem tudom, tehát vannak ilyen vizsgálatok is, hogy az újabb generációknak kimutatható fiziológiásan az agyában, hogy máshogy fejlődik az agy, más részei jobban fejlődnek, amik erre kellenek, hogy gyorsan tudj információt feldolgozni, nagyon sok információt, és arra tudjál reagálni. Ami nem biztos, hogy rossz, nem tudhatjuk, de mindenképp azt mutatja, hogy egy másik világhoz alkalmazkodnak a mai gyerekek, mint ami mondjuk, igen, mint ami 50 évvel ezelőtt volt. Ez azért egy marha érdekes dolog, nem? Hogy itt sok százezer év fejlődése, és most egy ilyen iszonyú változás. Meg amúgy ez az utolsó, hogy az is egy feltűnő dolog lehet, hogyha eltorzítja a valóságod olyan szinten, hogy már egy csomószor úgy tekintesz a programokra, ami akár offline program, hogy ezt hogy lehetne megjeleníteni online majd másoknak. Hát, hogy most valamit ki akarsz róla rakni képet, ami minél jobban prezentálja ezt, és akkor ezen pörög az agyad, hogy ezt hogy lehet majd másoknak előadni. És emiatt is szerintem az élmény az tud torzulni attól, hogy nem azt mondom, hogy jó, csinál az ember pár képet, meg jól érzi magát, csak hogyha ezen pörög az agyad, hogy most ezt, amit itt megélek, ez is jó, de hogy lehet ezt minél jobban átadni online, vagy az emberek tudtára adni. Szóval ilyen mindsetek is vannak, és ez valószínűleg egy wake-up call ez is, hogy ilyeneken akár elkezdesz gondolkozni. Szóval nem tudom, ezt majd közösen fejtegetjük még, mert szerintem nem csak nekünk probléma. Én kicsit féltem az agyamat ettől, de valószínűleg ezt nekem is erősnek kéne lenni, és többször lerakni a telefont, és leszarni az egészet, és tömbösítve nézni ezeket a dolgokat, mert az a baj ez, hogy megnézem az összes e-mailt, amit egy nap kaptam, az lehet, hogy megnézni, elolvastam 10 perc alatt, vagy a beszélgetéseinket, vagy az Instagramon a tartalmat, hogy egy nap alatt mik kerültek fel, ezt meg lehetne nézni 5 perc alatt, de úgy, hogy mindig megnézed, így elkezdesz más is csinálni, és csomó dolog ismétlődik, meg az, meg akarom nézni csak, hogy mi került fel Instagramra, csak most megnézem, és akkor elkezdek más is csinálni, meg más is, és csomó fölösleges bejön, szóval így tömbösíteni lehetne a dolgokat. Ez is egy jó megközelítés szerintem, de én meg arra gondoltam, hogy lehet, hogy az lehet a fontosabb, hogy legyen olyan idő, amikor kikapcsolsz. Tehát, hogy nem tudom, reggel, meg este szánjál magadra negyed-negyed órát, amikor még nem alszol, de valami valahogy így csak lenyugtatod a rendszert, és átgondolod, hogy akkor mi történt, meg holnap mit fogsz csinálni, nem tudom. Ez nagyon sokat tud segíteni amúgy a mindennapokban is, de lehet, hogy így a hosszú távú lelki, meg mentális egészségedet is segíti. Éppen na, köszönöm. Ennyi. Ha ezt vágva nézitek, akkor pénteken kijön egy kis teaser az új videóból, szombaton meg az egész videó kijön, mindenki nézze meg tévén, képpel nézze, ez nem csak a háttérbe berakom, mert nagyon szép profin fényelt, nem mi fényeltük, egy profi, nagyon profi, és gyönyörű 4K-s, gyönyörűen lett felvéve 7 vagy 6 kamerával profinet fényelt, szóval itt nézni való is van. Nem érdekel a visszhang, ez most már része a dolognak, köszönjünk el, visz, látjátok, ilyen az élő, hogy állandóan valami elcsesződik. Aki szombaton csak egy videót akar megnézni a pofánkkal, az menjen át a Fókusz csoport csatornára. És ti itt lesztek?